It's a great privilege for me to be here with you this evening. About Ugly, I moved to Yoshua to preach the gospel to you. Now you may be here tonight thinking, why the gospel? We know the gospel. We are believers in the gospel. But if that is your attitude, you do not truly understand the gospel. It is not only the gospel of our salvation, but it is the great mystery that leads to all true godliness. The gospel is that singular fountain from which we draw all our life. And the more we understand the gospel, the more our hearts will be filled with passion for God. And the more we will be conformed to the image of Christ. Let's look in the book of Romans, chapter 3. Verse 23 through 27. כי הכל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה, אך הם מוצדקים בכבודו, בחינם, הודות לפדות שבמשיח ישוע, אשר האלוהים שם אותו לכפרה בדמו, כפרה על יסוד אמונה. כל זה כדי להראות את הצדקה של אלוהים, בכך שבאורך רוחו פסע על חטאי העבר, ולהראות את צדקתו בזמן הזה, שהוא צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. אם כן, היש מקום לגאווה? לא, אין מקום. הודות לאין התורה של המעשים? לא. הודות לתורה של אמונה. Our passage begins with an indictment against man. הקטע שלנו מתחיל באשמה נגד אדם. For all have sinned. כי כולם חטאו. Does that make you afraid? האם האשמה הזועק במאשימה גורמת לך לפחד? If you do not know the salvation that is in Jesus Christ, it should make you very afraid. אם אתה לא מכיר את הישועה שקיימת בישוע המשיח, ראוי שאתה פחד. If it does not bring you fear, אם זה לא גורם לך ליראה, פחד, it is because you do not understand the nature of God. זה רק מכיוון שאתה מכיר את האופי של אלוהים. Nor do you understand the depth of your sin. אתה גם כנראה לא מבין את עומק החטא שלך. It is the testimony of all the scripture that God is holy. העדות של כל הכתובים היא אלוהים קדוש. And that man cannot serve him. ואדם לא יכול לשרת את אלוהים. Remember Isaiah. תזכרו את ישעיה. In chapter 6. פרק ו'. Of the very book he wrote. בספר שהוא עצמו כתב. He's a prophet of God. הוא נביא אלוהים. A holy man as far as men go. Kadosh bechol asadam shel bnei adam. But he comes before the Lord. Aval hu omed lifnei borei olam. And he pronounces a curse upon himself. Hu machshiv et atzmo ke'arur, ke'tameh. God alone is holy, holy, holy. Elohim levado hu kadosh, kadosh, קדוש. But man is of unclean lips. אבל אדם, כל אדם, שפתם טמאות. And according to Jesus Christ, he has unclean lips because he has an unclean heart. ולפי הוראתו של האדון ישוע, לכל אדם יש שפתיים טמאות מכיוון שמה שפתם אמור נוחות מלב. And he has rebelled against the living God. ואותו אדם בורד נגד האלוהים החי. Now I want you to think about something for a moment. אני רוצה שתחשבו על משהו לרגע. I want you to think about the God against whom we have sinned. אני רוצה שלרגע תחשבו על אותו אלוהים שנגדו אנחנו חוטאים. My brother here is becoming my friend. היום אנחנו מכירים, אני רק מכיר אותו היום. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. Let's say that he and I are just joking around. בוא נאמר שאנחנו מתלוצצים. And he punches me in the arm. ואני תוקע לו איזה בוקס ביד. And I say to him, if you do that again, I'm going to kill you. והוא יגיד לי, אם אתה תעשה את זה שוב, אני ארוג אותך. Now we're just playing around. עכשיו אנחנו מתלוצצים. That's not against the law. אין לזה משהו רע. זה לא משהו שנוגד את החוק. But if I made that same statement with regard to the President of the United States, I would go to jail and I would not come out. Because of who he is, because of the authority that he holds, you have not sinned against a mayor of some small town. אתם עדיין לא פשעתם נגד איזה ראש עיירה קטנה. You have not sinned against a close friend. לא חטאתם או פשעתם נגד חבר קרוב. You have sinned against the God of the universe. אלא חטאתם נגד אלוהי היקום. You have neglected his law. זלזלתם במצוותיו. You have broken his command. הפרתם את מצוותיו, שברתם אותם, לא קיימתם אותם. I want you to think about it this way. אני רוצה שתחשבו על זה בדרך. Imagine it is the days of creation. זה דמיון שאנחנו כרגע נמצאים בימי הבריאה. And the Almighty God stands before nothingness. והכל יכול עומד בפני שום דבר. And he commands the stars to put themselves in certain places in space. והוא ממכן במילתו כל כוכב במקומו. And they all obey him. וכולם מצייתים. He tells the planets to move in certain orbits. הוא אומר לכוכבים להסתובב בדרך מסודרת במסלול שהוא קובע להם. And they obey him. ומצייתים לו. He tells mountains to be lifted up. הוא מדבר על הרים להתרומם. He tells valleys to be cast down. הוא אומר לעמקים לרדת מטה. And they obey him. והם מצייתים לו. He looks at the sea. ומביט אל הים. And he tells it, you will come to this point and you will come no further. והוא מספר על הים. And the sea bows down and worships. And then he looks at you. And he says, come. And you say, no. And for this reason, on the day of judgment, all of creation will stand to its feet. כל הבריאה תעמוד ותכרת את פני רגליו. And testify against you. ותעיד נגדך. You have sinned against God. חטאת נגד אדוני. And sin is not just some action that we perform. וחטא הוא לא רק פעולה שאנחנו מבצעים. But sin is something in the very heart of us. חטא הוא דבר שבפנימיותנו. We do not sin because society makes us sin. אנחנו לא חוטאים בגלל שהחברה גורמת לנו לחטוא. We sin because that is what we are by nature. אנחנו חוטאים כי מטבענו אנחנו חוטאים. We are fallen creatures. אנחנו יצורים שנפלנו, נכשלנו. God made us good. אלוהים כשברא אותנו, ברא אותנו טוב. But all of us have gone astray. אבל כולנו חטאנו. We have corrupted ourselves. אנחנו השחטנו את עצמנו. We have dislocated ourselves. שברנו עצמנו. I want you to look for a moment. Hold your place, but go to Genesis chapter 6. שימו את פחת ברומים ג' יד שלמה ובראשית פרק ו'. And look in Genesis 6, verse 5. בראשית פרק ו', פרק 6, פסוק 5. וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. The scriptures are speaking of the time before Noah. הכתובים מתארים את התקופה לפני נוח. What does it say about the heart of man? מה זה אומר על ליבו של האדם? That his thoughts are wicked continuously. שהמחשיבות שלו, המחשבות שלו, רעות כל הזמן. Now it not only says that about man prior to the flood, וזה לא רק מתייחס לבני אדם לפני המבול, but the same can be said about man after the flood. אותו משפט נכון גם כלפי האדם אחרי המבול. The same can be said about you. ואותו משפט נכון לגביך. You disagree. אינך מסכים? Would you say that man's not that bad? I am Tomas Adam. But I want you to think about it this way. I don't think that's what it comes. Imagine that I could take out your heart. Every thought that you have ever thought. And I could take that and put that on a DVD. And I could show that here tonight. You would run out of this building and you would never show your face here again. You have thought things so vile you cannot share them with your closest friends. המחשבות שלך כל כך מתוארות ומזוהמות שגם לא תעז לחלוק אותן עם חבר שלך. Even if your closest friend knew your thoughts, they would end the relationship. גם אם החבר הטוב ביותר שלך ידע לחלוטין מה הסתובב שם, הוא לא ירצה להיות איתך. Now, what do you think about this? אני רוצה שתחשבו על כך. You would be ashamed to have your thoughts exposed before us. אתה תתבייש אם המחשבות שלך ייחשפו כאן לפני בני אדם. Even though we are just like you. למרות שאנחנו בדיוק כמוך שווים לך. So what will it be like to be exposed before a holy God? אז תאר לך איך זה יהיה להיחשף לפני אלוהים קדוש. But this is what will happen. אבל זה בדיוק מה שעתיד להיות. All men will stand naked before God. כל בני אדם יעמדו עמומים בפני הבורא. And they will be judged with a perfect righteousness. והם ישפטו על פי אמות דין מוצדקות וקדושות. And look in Genesis 8. בואו נפתח בספר בראשית פרק 8, פרק 6, verse 21. פסוק 21. וירא אדוני את ריח הנכרוח, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. Man's heart is evil from his youth. לב האדם רע חוטא מנעוריו. From childhood. מילדות. The psalm says that the evil go astray from the womb. ומחבר המזמור אומר, בחן יחמת נעימי. I hear contemporary songs today. אני מקשיב לשירים מודרניים. And they say things like, if only the children would lead us. וחלק מהמילים אומרות, אילו רק הילדים היו מנחים או מנהיגים אותנו. If the children would lead us, World War III would start tomorrow. Take a child. Put them in the middle of a room. And put toys around them. They will have certain toys they play with. הם צחקויים, חלק מהצחקויים. And other toys they totally ignore. והתעלמו מצחקויים אחרים. You hand that toy to them, they throw it back at you. תגידו לו, צחקו המסוים, הוא יזרוק את זה עליך בחזרה. They do not want the toy. הם לא רוצים את הצחקו. But then bring another child into the room. תביא ילד אחר לחדר. And let that other child take that toy. ואותו ילד ייקח את אותו צחקו המאוס. And that child will leave all its other toys to fight with the other child. וילד אלף יזנח את כל הצעצועים שכוח אחת מקודם, ויצר רק את הצעצוע המהות. Why are there wars? למה יש מלחמות? Our hearts are evil. כי הלב שלנו תמה. If one day you wake up and there's no fighting, יום אחד תתעורר ואין יותר מלחמות. There's no shooting. Any of the idiots. It's only because everybody is reloading their guns. The rest of the glad of the today. This is what we are. There's no denying it. Even if you're atheist. גם אם אתה לא מאמין בקיומו של אלוהים, and you do not accept the law of God, ואתה מקבל את חוקיו של אלוהים, then read your own newspapers. אז תקרא את העיתונים שלך. This is no phenomenon. זה לא תופעה יוצאת דופן. It is the daily fact of life that we are sinful. ועובדת החיים היום יומית שאנו בני האדם חוטאים. How many marriages break apart? כמה נישואים? Sin. It's sin. How many children are abandoned? כמה ילדים נרצחים? It's sin. We are exactly what the scriptures say. אנחנו בדיוק כפי שהכתובים מתארים. Go to Isaiah. מזל, להדליק, בבקשה. 64. ישעיה 64. ישעיה 64. Isaiah 64:6. Ve'en korer b'shimcha, mi korer la'zik b'cha, hiftarta samecha mimenu, v'tmugenu b'yad avonenu. We see an extremely important truth here. אנחנו עדים פה לאמת חשובה ביותר. We are sinful within. אנחנו חוטאים מבפנים. We are covered with sin without. אנחנו מכוסים בחטא מבחוץ. And that sin leads us to death. והחטא הזה מוביל אותנו למוות. This is you. זה אתה. This is me. ואני. And this is why we cannot save ourselves. וזאת הסיבה שאין בכוחנו להושיע את עצמנו. Some people believe that Isaiah is talking about leprosy here. יש כאלה שטוענים שישעיה כנראה מציין מצב של חולה צרעת. Have you ever seen a leper? האם אי פעם ראית חולה צרעת? I have. אני ראיתי. There's different forms of leprosy. ישנם סוגים שונים של צרעות. But the worst form is a nightmare. אבל הצורה הקיצונית היא פשוט סיוט. Imagine that we had a leper here standing beside me. תארו לכם שהיה עומד לצידי אדם חולה בצרעת. His flesh is rotting off his body. הבשר שלו נמס ופשוט מתקלט נופל מגופו. He's covered in blood and infection. הוא מלא בדם ובדלקת. You could smell him before you came into this room. הייתם יכולים להריח שהוא כאן עוד לפני שנכנסתם בחדר. My dear friend, ידידיי יקרים, that is you. זה תמונה נאמנה שלך. That is me. זו תמונה נאמנה שלי. That is our humanity. זה בדיוק האנושיות שלנו. And until you come to understand this truth, ועד שלא תבין לאמיתה של האמת הזו, you can make no progress in the things of God. לא תוכל לעשות צעד אחד קדימה בדרכו של אלוהים. Now let's imagine that all of you want to make this leper presentable. ובוא נאמר שאנחנו היינו רוצים להפוך את אותו מצורע אדם ייצוגי. And so you go to one of the fine stores here in Jerusalem and you buy the finest white silk you can find. And you wrap him from head to toe. והיינו כורכים אותו מכף רגל ועד ראש. He looks beautiful now. הוא נראה נפלא. But only for a moment. לרגע אחד. Why? מדוע? The corruption within bleeds out and contaminates the cloth. השחיתות, האדם, כל הגועל שמבפנים, פשוט יוצא החוצה. That is you and me. זה תמונה נאמנה שלך ושלי. That is our family, our race. זו המשפחה שלנו וזה הגזע שלנו. We are sinners. אנו חוטאים. And we sin. ואנו חוטאים. We have to hide ourselves before one another. אנחנו נחפאים זה מזה. How much more before a holy God? על אחת כמה וכמה מאלוהים קדוש. There is a reason why the law tells you that Adam and Eve covered themselves. יש סיבה טובה מדוע כתוב בתורה שאדם וחווה כיסו עצמם. Let's go back to Romans chapter 3. בואו נחזור לאל הרומים פרק ג' אל הרומים פרק ג' פרק 3. Paul says in verse 10 of chapter 3, there is none righteous, not even one. שאול השליח אומר באל רומי פרק ג' פסוק 10, אין צדיק, אין גם אחד. If you say, well, that's the New Testament, I don't accept the New Testament. או יהיה מי שיאמר, אבל זה כתוב בברית החדשה, אני לא מקבל את הסמכות של הספר הזה. No, Paul is quoting from the book of Psalms. אבל רבותיי, שאול מצטט ממזמור תהילים. This is not some new doctrine. זה לא עקרון אמונה חדש. This is the doctrine of the scriptures from the very beginning. זה עקרון האמונה מראשיתה. To be righteous is to be conformed to a standard. להיות צדיק זה לאמת אמות מידה מסוימות שנתן אלוהים. The standard is God's character and God's will. והאמות מידה הללו הם התכונות והאופי של אלוהים, הרצון שלו. None of us have conformed to that. ואף אחד מאיתנו עדיין לא נדמה לכך. And therefore we are pronounced unrighteous before God. זאת הסיבה שמוכרז עלינו, אנחנו מוכרזים כלא קדושים בפני אלוהים. We have broken God's law. הפרנו את מצוותיו של אלוהים. He says, there is none righteous, not even one. הוא אומר, אין צדיק, אין גם אחד. Look in verse 12. ופסוק 12. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. הכל סתר. יחדיו נאלחו. אין עושה טוב. אין גם אחד. If I walk around the streets of any city in this world, אם אני אתלך באחת הרחובות של כל עיר בעולם הזה, and I talk to men about the hope of heaven, ואני אשוחח עם אנשים אודות התקווה שבשמיים, everywhere I have ever been, I get the same answer. בכל מקום שהייתי קיבלתי את אותה תשובה. Do you think you'll go to heaven? אתה חושב שאתה תגיע לשמיים? Most say yes. הרוב עונים כן. Now ask them why. אז תשאל אותם מדוע. What is the reason for the hope within them? מהי הסיבה לתקווה שבתוכך? I'm good. אני טוב. I'm good. אני טוב. I'm a good man. אני אדם טוב. And yet it is the testimony of Scripture that we are not. ולעומת זו יש את העדות של כתבי הקודש. אתה לא טוב. You say, well, I'm pretty good. אני כאילו טוב. I haven't sinned much. לא חטאתי מי יודע מה. There's absolutely no logic in that. אין בזה שום היגיון. How many times did Adam and Eve sin before they were cast out of the garden? They were cast out of the garden and the entire world was condemned. הם סולקו מגן עדן והאשמה באה על כל הבריאה. Do you want to know how much God hates sin? אתה רוצה לדעת עד כמה אלוהים שונא חטא? One sin and the entire world is condemned. חטא אחד והכל העולם תחת אשמה. How many times have you sinned? וכמה פעמים אתה חטאת? You can't even begin to count it with a supercomputer. אפילו מחשב על לא יתמודד עם המספר הזה. But it's true. אבל זאת אמת. You do not have to murder 5 times in order to be a murderer. לא צריך להיות רוצח כדי להביא 5 גופות של רצח. You only have to murder once. עליך רק לרצוח פעם אחת. You don't have to sin a trillion times to be a sinner. אתה לא צריך להיחשב חוטא רק אם תחטא מיליון פעמים. You only have to sin once. עליך רק לחטוף פעם אחת. And you and I have sinned much more than that. גם אתה וגם אני חטאנו יותר מפעם אחת. Look at verse 19. הביט לפסוק 19. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. אני יודעים כי כל מה שהתורה אומרת, היא אומרת לאנשים הכפופים לתורה, כדי שלא יהיה פתחון פה לאיש, וכל העולם ימצא השם לפני אלוהים. Now, this helps us understand the law of God. זה עוזר לנו להבין את תורתו של אלוהים, את חוקת אלוהים. Because when we look at the law itself, מכיוון שאנחנו מביטים על החוק של אלוהים, there is a tremendous problem. ישנם בעיות שונות. Not with the law, but with us. לא עם חוקת אלוהים, לא עם התורה, אלא איתנו. Many of you may think that you obey the law. חלקכם אולי חושבים שבאמת מקיימים את התורה. But listen to what the law itself says. אבל הקשיבו לדבר התורה עצמה. The law says, do this and you will live. התורה אומרת, תעשה אותם ותחיה. But you have not done this. אבל לא עשית את זה. The most holy man in the world has not done the law. האדם הטוב ביותר בעולם לא עשה את זה. So the thinking man asks the question, האדם החושב שואל את השאלה, if the law only condemns, then why was the law given? אם התורה רק מאשימה, אז מדוע היא ניתנה? There are so many benefits to the law. אוי, יש כל כך הרבה תועלת במעלות לתורה. The law guided the people of Israel. התורה הנחתה את בני ישראל. It set them above the other nations of the world. היא העמידה אותם מעל ולמעלה משאר עמי הגויים. It gave order in the midst of chaos. הוא חינך אותם לחוק וסדר בעולם מלא מהומה וכאוס. But even with all these blessings, Israel did not keep the law. ולמרות הברכות הללו שהעמיד כאן, העם לא שמע את התורה. So the best people of the earth who had received the greatest blessings in the earth could not keep the law. האנשים המורמים משאר העמים, הטובים ביותר, הם עצמם לא הצליחו לקיים ולשמור את כל המצוות. So what is the purpose of the law? אז מהי מטרת התורה? It is to condemn us. היא באמת להאשים אותנו. To point out our sin. כדי להצביע על החטא שלנו. To kill our pride. כדי להשמיד ולהרוג את הגאווה שלנו. To demonstrate to us that we needed a savior. כדי להדהים לנו ולהבהיר לנו שאנו זקוקים למושיע. If only those who claim to keep the law would look at the law. אם כל אלה הטוענים שמקיימים את תורת אלוהים יביטו על תורת אלוהים, יתמרו עליה. If only they would examine themselves in light of the law. אם הם רק יבחנו את עצמם לאור הכתוב בתורה, they would see that there's no hope. הם יבינו שאין תקווה. It doesn't matter if you pray to the law. לא משנה אם תתפלל לתורה. It doesn't matter if you honor the law, אם תכבד את התורה. If you do not keep the law, it is no good. אם אתה לא מקיים אותה עצומה. And we have, ולא טועים. And we have not kept the law. ולא שמענו את כל מצוותיה. So the law screams at us. התורה זועקת אלינו. You are guilty. אתה אשם. You are guilty. אתה אשם. You need a savior. אתה זקוק למושיח. You need a savior. אתה זקוק למושיח. It's the purpose of the law. זאת מטרת התורה. It imprisons us. היא קולעת אותנו, קולעת אותנו. Man is very proud. אדם מאוד גאווה. In spite of his fallenness, he is filled with pride. למרות שהוא חוטא, הוא מלא בגאווה. But the law says, you cannot save yourself. והתורה אומרת לנו, לא תוכל להושיע את עצמך. You have sinned. חטאת. And so man runs this way. אדם פונה לצד אחר. And the law says, you have sinned. והתורה מטילה את הגבול ואומר גם פה, חטאת. And so man runs this way, and the law says, you have sinned. הוא פונה לדרך אחרת, וגם שם מציבה התורה גבול ואומרת, חטאת. And man runs this way, and the law says, you have sinned. והוא פונה לדרך אחרת, וגם שם מציבה התורה ואומרת, חטאת. Then man tries to jump over the law. ואדם מנסה לשפוט מעל החוק. And the law says, you have sinned. התורה אומרת לו, חטאת. The law imprisons you. התורה קולט אותנו. And tells you, you need a savior. ואומרת לנו, אתה זקוק למושיח. The man who honestly looks at the law, האדם שמביט בתורה בלב באמת שלם, will put his hand over his mouth. ישים ידו על פיו. He will cease with his boasting. הוא יפסיק להתרברב. And he will cry out for mercy. Let me give you an example. In Genesis chapter 3, Adam and Eve sinned against God. And curses were placed upon them. Man would work by the sweat of his brow. And it would just be futility. ולא תהיה שום טוב ושום דבר, הכל יוביל לרע. Women would bear pain in childbirth. אישה וצער כלל. Those were curses. אלו כללות. But they were also blessings. אבל הם גם היו ברכות. Many of you work very hard. רבים מכם באמת מזיעים עבור לחמם. And it seems that the only thing you reap is futility. ונראה שכל מה שאתם קוצרים נעלם, הולך, חסר תוחלת. Do you know what that is? אתם יודעים מה זה? That's God screaming out at you. זה אלוהים צועק אליך. You need a savior. אתה זקוק למושיח. Women give birth. נשים יולדות. With great pain. עם כאב רב. But that pain is God screaming out at you, you need a savior. אבל הכאב הזה הוא כמו זעקתו של אלוהים אומר לכל יולדת, אומר לכל יולדת, את זקוקה למושיח. You go to the funeral of your fathers. אתה הולך ללוויותיהם של אבותיך. And God is screaming out at you, you need a savior. ואל מול המוות אלוהים זועק אליך, אתה זקוק למושיח. For all have sinned. כי כולם חטאו. And fall short of the glory of God. וחטאו כבוד אלוהים. What does it mean that we have fallen short of the glory of God? מה הכוונה אם קוצרי כבוד אלוהים הם? Modern day preachers will say something like this. מטיפים בני ימינו יאמרו כך. God had a wonderful plan for your life, but it failed because you sinned. לאלוהים הייתה תוכנית נפלאה בשבילך, אבל חטאת, אכלת אותה. That's not what this text means. זה לא מה שהמילים הללו אומרות. He is saying the same thing here that God said to Israel throughout all the Old Testament. את אותם המילים שהוא אומר פה, הוא אמר לבני ישראל, שם בתנ"ך, בתורה. Israel, ישראל, you are mine. אתם שלי. I have taken you from the nations. בחרתי אתכם מן העמים. You are mine. אתם שלי. You exist for my glory. אתם קיימים לכבודי. Not for the glory of other nations. לא עבור כבוד עמים אחרים. Not for the glory of other gods. לא עבור כבוד אלים אחרים. And Israel, not even for the glory of yourself. עם ישראל, אתם לא קיימים אפילו לכבודכם שלכם. You were created for my glory. נוצרתם ונבראתם לכבודי. And you will find no joy until you submit to that purpose. ולא תמצאו כל שלווה ושמחה, רק כאשר תמלאו את הייעוד הזה. But in another sense, he says that to all men. אבל בדרך ישראל הוא אומר את זה לכל אדם. Men go out and seek so much glory for themselves. אנשים מחפשים כבוד לה. They seek money and fame. הם אחרי תהילה ואחרי כסף. And they're miserable. הם אומללים. They look ludicrous, ridiculous. הם נראים מוזרים. Trying to gain glory for ourselves. מנסים להשיג תהילה לכבודם. We look like monkeys trying to dress ourselves and cover our faces with lipstick and makeup. אנחנו נראים כמו קופים שמנסים להתאפר לראות כמו איזה מלכת אסתר. We make fools out of ourselves with the glories we pursue. אנחנו עושים מעצמנו צחוק כאשר אנחנו עושים אחרי הכבוד הספציפי הזה. But we will never be happy. אבל לעולם לא נמצא שמחה. Because we were made for him. כי נוצרנו בעבורו. Some of you young people who profess faith in Christ. חלקכם צעירים שהפרסתם שאתם מאמינים בישוע. You will sing, oh how I love Jesus. אתם שרים, או כמה אני אוהב את ישוע. But you're living for yourself. אבל תכלס אתם חיים עבור עצמכם. You're seeking your own glory. אתם מחפשים כבוד לעצמכם. You will never find peace. לא תמצאו שלום בדרך שכזו. Walking according to your own will. כאשר אתה הולך בדרך של הרצון שלך. But only the will of God. רק רצונו של אלוהים. We have sin. חטאנו. Now, look what it says in verse 24. ראו מה כתוב בפסוק 24. אך הם מוצדקים בחסדו. בחינם. הודות לחסדות שבמשיח ישוע. He says, being justified. הוא אומר, אך הם מוצדקים. What does that word mean? מה משמעות המילה מוצדקים? To be justified is for God to legally declare you to be right with him. זאת אומרת שאלוהים מכריז עליך באופן חוקי שאין לו שום דבר נגדך. אין עוינות בינו לבינך. Now notice the first verdict that we studied. שימו לב, מה היא השמה הראשונה שלמדתי? From the throne of God, he declares, all have sinned. מכן השלטון והכבוד שלו אומר, כולם פסקו. And because of that, we're looking for another verdict. ומכיוון שכך, אנחנו מחפשים, רוצים פסק דין אחר. We are hoping for a second pronunciation from the throne of God. אנחנו מצפים לפסק דין אחר מכן. אלוהים, we know we're wrong. אנחנו יודעים שאנחנו טועים. We know we're sinners. אנחנו יודעים שאנחנו חוטאים. How can we be justified? איך נצטדק? How can we be declared right with God? איך נוכל להיות מוכרזים ככאלה שאין עוינות ביניהם לבין אלוהים? In one way or another, that is the question of all the religions of the world. במידה כזו או אחרת, זו השאלה של כל הדתות שבעולם. How can a man, a sinful man, be right with a holy God? איך אדם חוטא יכול להיות בהתחברות בחוסר עוינות עם אלוהים קדוש? There are really only two religions in the entire world. יש למעשה שני דתות. בעולם. There is a religion of works. יש את דת העשייה. And a religion of grace. ודת החסד. You take all the religions of the world except one. תיקח את כל הדתות שבעולם מלבד אחת. And they are religions of works. והן דתות של עשייה. I'm right with God. אני יחסים טובים עם אלוהים. Why? מדוע? I'm a good man. אני אדם טוב. I do good things. אני עושה דברים טובים. I say my prayers. אני מתפלל וכך צריך. I make my pilgrimages. אני עושה את המעשה הסתגרות שלי, הולך למקומות הקדושים. I love the law. אני אוהב את החוק. I obey the law. אני מצייד לחוק. I give alms to the poor. אני נותן צדקות ועזרה לעניים ונזקקים. That's what all the religions of the world are declaring to men. זה מה שמלמדים רובם מוחלט של דתות העולם. Make yourself right with God. אתה בכוחך הופך את עצמך ישר ומתאים לעמוד מול אלוהים. In the words of the law, ומילות החוק הן, do this and live. ומילות התורה הן, עשה זאת ותחיה. But the Apostle Paul says that we've already proved that man can't do that. אבל שאול שליח מוכיח, אנחנו לא יכולים לקיים את כל מצוות התורה. God is holy. אלוהים קדוש. We've already violated his law. אנחנו כבר הפרנו את דברו. And even the most holy man continues to do so. והאנשים הטובים ביותר ממשיכים בכך. So now the question. ולכן עכשיו השאלה. How can a man be right with God? איך אדם יכול להיות ישר עם אלוהים? We've heard this from the throne of God. שמענו את המילים הללו מכס אלוהים. You have sinned. חטאת. You must die. עליך למות. How can we hear you are forgiven? איך נשמע? מה אנחנו לעשות כדי לשמוע נסלחת? Here we find the greatest problem of all the scriptures. והנה כאן נמצאת הבעיה המרכזית של כל הכתובים. If you don't hear anything else tonight, listen to this. אם תשכח או לא שמעת שום דבר עד עכשיו, בבקשה תקשיב למילים הבאות. It is the core of the gospel. זה הגרעין של הבשורה. It's what the gospel is all about. זה מה שהבשורה היא. And if you've never heard this, ואם אף פעם לא שמעת זאת, then you've never really heard the gospel. אז כנראה אף פעם לא שמעת את הבשורה. There is a problem. יש בעיה. In the scriptures. בכתובים. And what is it? ומה הבעיה? Well, let me put it this way. בואו נאמר את זה כך. Let me share with you the most terrifying thing that is found in the scriptures. אך לא נתכם את הדבר המחריד ביותר שכתוב בכתבי הקודש. There is nothing more terrifying than what I'm about to share with you. אין דבר יותר מציג אימה מאשר מה שאני עומד לומר לכם כרגע. If you are a thinking person, you will realize it's true. אם אתה אדם חושב, אתה תסכים שזה נכון. Here's the most terrifying truth in the scriptures. הנה האמת המאיימת ביותר שבכתובים. God, אלוהים, is good. הוא טוב. Now you say, what's so terrifying about that? ועכשיו, אתם בטח תגידו, מה כל כך מאיים בזה? You're not good. אתה לא טוב. So what is a good God supposed to do with someone like you? אז מה אלוהים טוב צריך לעשות עם אחד כמוך? You want God to judge the wicked. אתה חפץ שאלוהים ישפוט את הרעים. But you don't realize you just condemned yourself. אבל בלי לשים לב, אתה פשוט הכרזת פסק דין על עצמך. You want God to judge the corrupt governments. אתה רוצה שאלוהים ישפוט שלטון מושחת. Well then what is he supposed to do with you? מה אתה מצפה שיעשה איתך? You see, God is good. אתה רואה? אלוהים טוב. You are not. אתה לא. So what's he supposed to do with you? אז מה הוא צריך לעשות איתך? Now the greatest problem in all the scripture is this. הבעיה המרכזית של הכתובים היא זו. It's what the entire Bible is written about. כל הכתובים נכתבו בעבור זאת. It's what the whole sacrificial system was about. כל תורת הקורבנות שבתורה נועדה בעבור הדבר הזה. If God is just, אם אלוהים הוא צדיק, he cannot forgive you. איננו יכול לסלוח או לוותר לך. Let me give you an example. You go home tonight and find your entire family murdered on the floor. And you see the murderer. You grab him and tie him up. אתה תופס אותו, נושר אותו. And you turn him over to the police. ומביא אותו למשטרה. Now it's time for his trial. עכשיו הגיע הזמן, המשפט שלו. And the judge looks down at the man who murdered your entire family. והשופט מביט על הרוצח שרצח את כל משפחתך. And he says, I'm a very loving judge. אני שופט ממש ממש בעל לב רחב. I am slow to anger. אני לא כואב מהר. I am full of compassion. אני מלא חמלה. I pardon you. אני סולח לך. You're free to go. אתה חופשי ללכת. How are you going to feel about that? איך אתה תרגיש? Are you going to go around to your neighbors and throw a party? האם תחזור הביתה ותחגוג? Are you going to write the newspapers and talk about the wonderful judge who shows so much love to criminals? האם אתה תלך? ותשמח בעובדה שיש שופט רחמן וסלחן פה גדול? You are going to write the newspaper. אתה תכתוב לעיתון. To tell them there is a judge on the bench more wicked than the criminals he sets free. אתה תכתוב לעיתון שיושב על כס השפיטה שופט מושחת יותר מהרוצח עצמו. But then we look at you. ואז תביט על עצמך. And you think God's just supposed to forgive you? You have violated every law he ever gave. Shall not the judge of all the earth do right? Hold your place and look in Proverbs chapter 17. But in Romans chapter 3, we're all excited because God justifies wicked people. But in Proverbs it says anyone who justifies the wicked is an abomination. אבל בספר משלי, פרק י"ז, פסוק 15 אומר, מספיק רשע ומרשיע צדיק, שואבת אדוני גם שניהם. So now we have a question. אז יש שאלה. How can God be just? איך אלוהים יכול להיות צדיק? And yet justify wicked people. ולמרות זאת, מספיק אדם רשע. Look in Exodus. בוא נקנה לספר שמות. ספר שמות. Look in verse 34. ונקל לא ינקל, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל רבעים. This is one of the greatest self-revelations of God in the Bible. אלו אחד מהגלויות המופלאות של אלוהים בכתבי הקודש. Moses says, show me your glory. משה אומר, תראה לי את כבודך. And God proclaims his attributes to him. ואלוהים מאפשר לו לראות את התכונות שלו. Verse 6 sounds absolutely marvelous. פסוק 6, פסוק נפלא. God is compassionate and gracious. אלוהים אל רחום וחנון. He is slow to anger and abounding in loving kindness and truth. ערך אפיים ורב חסד ואמת. He keeps loving kindness for thousands. נותר חסד לאלפים. He forgives iniquity, transgression, and sin. נותר עוון ופשע וחטאה. We read that. And we rejoice. This is wonderful. But then we must continue reading. Yet he will by no means leave the guilty unpunished. אבל גם ממשיך ונקה לא ינקה פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים. This is the law. רבותיי, זה החוק. The law cannot be broken. זו התורה ואי אפשר להפר אותה. He says he forgives sin. הוא אומר שהוא סולח על חטא. He says the guilty will be punished. הוא אומר שהאשם יענש. How can both things happen? איך אפשר להשלים בין השניים? How can it happen? איך זה יכול להיות? I've heard evangelists say this. שמעתי פעם מבשר אומר כך. Instead of being just with you, God was loving with you. במקום להיות צדיק איתך, הוא אוהב אותך. Well then, God's love is unjust. אז האם אהבתו של אלוהים חסרת צדק? We're talking about God. אנחנו מדברים על אלוהים. We're not talking about a man. אנחנו לא מדברים על בן אדם רגיל. We're not talking about someone who lies or repents. אנחנו לא מדברים על אדם שמשקר ואז מתחרט. We're talking about God who is perfect in all his attributes. אנחנו מדברים על אלוהים שהוא מושלם בכל תכונותיו. We're talking about God who cannot deny himself. אנחנו מדברים על אלוהים שלא יכול להתכחש לעצמו. God cannot forget about his justice in order to be loving. אלוהים לא יכול להתכחש ולשכוח מהצדק שלו. He can't look over sin and pretend it's not there. הוא לא יכול להתעלם מחטא ולשחק כאילו זה לא קיים. He must be just and forgiving. הוא חייב להיות תמיד גם צדיק אבל גם סלחן. But how can he do both? אבל איך יכול לעשות את שניהם? There's only one way. יש לך בדרך אחת. In justice, God condemns all men. But says it, Elohim Ashim, Kul Adam. And then in love, God becomes a man. Ube'avato, Elohim Ba, Ke'adam. And he walks on this earth as a perfect man. U'halach v'ta'at po ba'adama ba'olam hazeh ke'adam mushlam. And he goes to the cross. והוא הולך אל הצלב and he bears our sin והוא נושא על עצמו את החטאים שלנו and he suffers the divine justice to us והוא סופג ולוקח על עצמו את הסבל של החטאים שלנו and with his death he satisfies justice ובמותו שלו הוא מספק את הצורך של הצדק He satisfies his own justice. הוא מספק את הצדק שלו עצמו. He appeases his own wrath. הוא מספק את החרון שלו. And he makes it possible to be just and the justifier of the wicked. וכך הוא מאפשר לעצמו להיות גם המאשים, אבל גם הסולח של החוטא. There are two words that are very important in Romans 3. It's not simply for us to go, but it's only for the email. The first is found in verse 24. It's the word redemption. הראשונה נמצאת בפסוק 24, והמילה היא פדות. 25 or 24? 24, redemption. Okay, pdut. And what does that mean? מה זה פדות? It means to pay a price in order to set a captive or a slave free. זאת אומרת, לשלם את מחיר קנייתו ושחרורו של עבד. The death of the Son of God was the price for our redemption. המחיר של מותו של בן האלוהים זה המחיר הנמרח לשחרר אותנו. But to whom was it paid? אבל למי הוא שילם? We'll go back to the law. ונחזור לתורה. To whom were the sacrifices given? למי הצבנו את הקורבנות? The price was paid to God. המחיר שולם לאלוהים. To God's justice. לצדק של אלוהים. Let me share something with you. Sometimes people will tell me, Brother Paul, I've been saved. I rejoice in that. But I say, saved from what? And they'll say, well, I've been saved from my sin. No. Well, then from what have I been saved? You have been saved from God. You had sinned against God. It was God coming for you in judgment. Elohim הוא זה שהיה מאחוריך בגלל דין צדק. But in mercy, God paid the price for your sin. ברחמה, הוא שילם את המחיר שאתה היית צריך לשלם. That his justice might be appeased. כדי שהצדק שלו יבוא על סיפוקו. A good way of looking at it is this. דרך טובה להביט על כך, הנה. God saved you from himself. אלוהים הושיע אותך ממנו עצמו. God saved you for himself. Elohim הושיע אותך עבור עצמו. And God saved you by himself. ואלוהים הושיע אותך בעצמו. A price had to be paid. מחיר היה צריך להיות משולם. Another word in verse 25 is the word propitiation or atoning sacrifice. ועוד מילה יש לנו בפסוק 25 שהיא בעברית כפרה. It is a sacrifice that satisfies justice. הכוונה היא קורבן, קורבן שאתה משלם, and והוא מביא סיפוקו את הצדק, and appeases the wrath of God. והוא מוריד, מרכך, מסיר את החרון של אלוהים, and makes it possible for a just God to justify the wicked. ואז הוא מאפשר לאלוהים צדיק להצדיק את החוטא. Now let's talk for a moment about the death of Christ. I want you to go to 2 Corinthians chapter 5. Verse 21. Now, I know that I'm probably preaching long. But I cannot stop. אבל אינני יכול להפסיק. I cannot stop. אינני יכול להפסיק. Not now. לפחות לא כרגע. He that is God made him who knew no sin to be sin on our behalf. 2 Corinthians 5:21. השנייה לקורינתים, פרק ה', פרק 5, פסוק 21. את זה אשר לא ידע חטא, עשה לחטא בעדינו. You know, it's one of the most amazing things about the Messiah. אחד הדברים המדהימים בנוגע למשיח. This. זה זה. He was like us in all ways, but without sin. הוא היה כמונו בכל מידה, אבל ללא חטא. Now think about this for a moment. חשבו על כך לרגע. Let me put it this way. Someone asked me, what is the greatest sin? And I said, well, I suppose breaking the greatest command. To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Now think about this. There has never been one moment in your life that you obeyed this command. Israel, listen to me. Am Israel, בבקשה, תקשיב. There has never been one moment in your life that you obeyed this command. לא היה רגע אחד בחיים שלך מראשית ועד היום שבה קיימת את המצווה הזו. None of us. אף אחד מאיתנו. Not one moment. אפילו לא לרגע. And now think about this. וחשבו על כך. There was never one moment when Jesus did not obey this command. לא היה רגע אחד בחיים של ישוע שהוא לא קיים את המצוות הזאת. Every moment of his life he loved the Lord his God with all his heart, soul, mind and strength. בכל רגע ושנייה נתונה הוא אהב את אלוהים אביו בכל ליבו, בכל מאודו, בכל נפשו. And he dwelt throughout eternity in a perfect relationship with the Father. מקדם מן העולם, מאז ומתמיד, בהרמון המלאה ובשלמות עם אלוהים האב. God did not make the world because he was needy. אלוהים לא יצר את העולם בגלל שחסר לו משהו. He made the world from the overflow of his superabundance. הוא ברא את העולם מתוך העובד שהיה לו. God has always existed in this perfect relationship between the Father, the Son, and the Spirit. תמיד הייתה הרמוניה מושלמת בין ההוויות האלוהיות, אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש. Loving one another and delighting in one another. מתענגים זה בזה ואוהבים זה את זה. But on that tree, on the cross, אבל על העץ, על הצלב, the Messiah became sin. המשיח הפך לחטא. Now what does that mean? מה משמעות של זה? Does it mean that when he was on the cross, somehow his nature became corrupted? האם ברגע שהוא עלה על הצלב, הושחת טבעו? Not at all, no. חס וחלילה. He was always the spotless Lamb of God who takes away the sins of the world. הוא תמיד היה הצלב המושלם של אלוהים הנושא חטאתנו, ללא חטא, ללא אשמה. Then what does it mean? אז מה המשמעות של זה? The answer is in the second part of this verse. התשובה בחלק השני של אותו פסוק, שנייה, לקורינתים, פרק ה', פסוק 21. So that we might become the righteousness of God in him. כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלוהים בו. The moment a person believes in Jesus, ברגע שאדם מאמין בישוע, the Bible says he is justified with God. התנ"ך אומר שהוא מוצדק באלוהים. It means two things. זה אומר שני דברים. God legally declares him to be right with him. אלוהים באופן חלקי מכריז עליו אין לך אשמה. And God treats him as someone perfectly right with him. ואלוהים מתייחס אליו ומתנהג אליו כאדם לגמרי ישר, לגמרי מושלם, לגמרי צדיק. So what does it mean that Christ was made sin? אז מה זאת אומרת שהמשיח הפך לחטא בעדינו? The sins of God's people were placed upon the Messiah. החטאים של בני האדם הושמו על המשיח. And he was declared guilty before the throne of God. והוכרז אשם לפני כס אלוהים. Now here's the important part. והנה החלק חשוב. And he was treated as guilty. והוא קיבל יחס של אשם. Go to Galatians, just quickly. בואו נעבור לאל הגלטים, איגרת שאול, אל הגלטים, זה הספר הבא. Chapter 3, verse 10. פרק 3, פסוק 10, פרק ג' פסוק 10. אל הגלטים, אני בלטטים, אל הגלטים קוראים, פרק 3, פסוק 10. הנשענים על קיום מצוות התורה נתונים תחת כללה, שהרי כתוב, ערו כל מי שלא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. Cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to perform them. ערו כל מי שלא מקיים את כל מה שכתוב בתורה. That's you. זה אני. That's me. זה אתה. What does it mean to be cursed of God? מה זאת אומרת להיות ערור על ידי אלוהים? Let me put it this way. תרשוי לומר זאת בגלל. It means that we are so vile and wicked before a holy God. זאת אומרת אנחנו מלאי תועבה, זימה, מושחתים לפני אדון. And before a holy heaven. ולפני שמיים קדושים. that the last thing the sinner will hear when he takes his first step into hell, והמילה האחרונה שישמע חוטא לפני שהוא עושה את הצעד לתוך הגיהנום, לתוך אגן האש, is all of creation standing to its feet, שכל הבריאה עומדת על רגליה, and applauding God because God has rid the earth of this person. כל הבריאה תחגוג ותמחק כף, אלוהים תודה לך, הסרת חטא מן הבריאה הזו. My friends, this is serious. And I am not one of those preachers who are going to take the blade off of the word of God. ואני לא מסוג המטיפים שיקחו את המילה, את הדעת של God Adonai. This is the horrible predicament that we are in. רבותיי, זה המצב המגעיל שבו אנחנו נמצאים. But look at verse 13. אבל שימו לב פסוק 13. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. המשיח פדה אותנו מקללת התורה, בחוק שהיה לקללה בעדנו. שכן, כתוב אומר, קללת אלוהים תלוי על עץ. Why are we freed from the curse? מדוע שוחררנו מהקללה? Because Christ was crushed under the curse. מכיוון שהאדון ישוע נמחץ תחת אותה קללה. Hold your place and go to Numbers chapter 6. שימי על אחד פה את עודנו ונלך לספר במדבר, Numbers chapter? Numbers chapter 6. במדבר פרק 6, verse 24 through 26. פסוקים 24 עד 26. It's Aaron's blessing. זו ברכת אהרון במדבר, פרק 7, פסוקים 24 עד 27. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך ויתן לך שלום. Do you recognize the problem? האם אתם מזהים את הבעיה? If God is just, אם אלוהים הוא צדיק, how can he do this? איך הוא יכול לעשות זאת? Israel has already sinned. עם ישראל כבר חטא. They've committed idolatry. הם נעשו immorality. מוסר, הפרו מוסר. They have not believed their God. לא האמינו באלוהים. But God pronounces a blessing. אבל אלוהים מכריז ברכה עליהם. How can he do that? איך הוא יכול לעשות את זה? There's only one way. יש רק דרך אחת. Thousands of years later, his son would suffer the curse. אלף שנה מאוחר יותר, הבן שלו יספוג על עצמו את הקללה עצמה. If someone says, how are you doing today? אם מישהו שאל, מה שלומך היום? And you say, I am blessed. אני מבורך. It is only because he was cursed. זה רק בגלל שהוא המשיח, קולל. He was cursed. הוא קולל. Now, I'm going to summarize two chapters in the book of Deuteronomy. אני אסכם שני פרקים בספר דברים. So you don't have to turn there. תשארו לכם שאתם. Chapter 27 and 28. פרקים 27 and 28. Israel is brought to two mountains. עם ישראל מובא אל מול שני הרים. There is Mount Gerizim. הר גריזים. And from that mountain were proclaimed all the blessings on the covenant keeper. ומשם הוכרזו כל הברכות על שומרי הברית. But on the other mountain, Mount Ebal, אבל מצד השני הר עיבל, were pronounced all the curses upon the covenant breaker. הוכרזו כל הקללות על מפירי התורה. Mount Ebal is your mountain and my mountain. הר עיבל זה הר שלך וזה הר שלי. We have broken every covenant. הפרנו כל ברית. We have broken the law of our God. הפרנו את החוקה של אלוהים. Cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to perform them. הרוג כל מי שלא מקיים את כל הכתוב בתורה. The Messiah, his mountain is Mount Gerizim. וההר של המשיח זה הר גריזים. He is the only covenant keeper. הוא היחיד ששומר את זה. He's the only true servant that God has ever had. הוא העבד הנאמן היחידי שאלוהים היה לו מאי פעם. But on the cross. אבל על הצלב. It was Mount Ebal that poured out on him. Nafal alav al Ebal. I'm going to put it in a way that may be shocking to you. But it is Orthodox historical Christianity when I do. When Christ looked up into heaven and cried out, "My God, my God, why have you forsaken me?" The Father in heaven turned away from him. And said this, God, Elohim, your God, Elohecha, damns you. Now listen to the curses drawn from the law. עכשיו תקשיבו לכל הכללות שנאמרו על הר עיבל, כל הכללות שנאמרו בתורה. That were poured out on the head of Christ. וכל הכללות הללו אחת אחת הושמה על ראשו. The Lord sends upon you curses and confusion and rebuke. אלוהים מטיל עליך מהומה, מבוכה. Until you are destroyed and you perish. The Lord strikes you with madness and blindness. The Lord strikes you with confusion of heart. You will search at noon like a blind man in the darkness. And there will be none to save you. The Lord delights over you to make you perish. The Lord delights to destroy you and tear you from the land. Cursed shall you be in the city. Cursed shall you be in the field. Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out. The heavens over your head will be bronze, and the earth will be iron. You will be a proverb and a joke among all the people. Let all these curses come upon you. Let them overtake you until you are destroyed because you would not obey the Lord your God. Do you see now the purpose of everything? Do you see how he died? All the curses of Mount Ebal should be poured out upon the people of God. But the Messiah bore the sins of his people. And the wrath of Almighty God that should fall upon you and I fell upon him. Let's continue with some of the curses. On the cross of Calvary, Christ was cursed as a man who makes an idol and sets it up in secret. He was cursed as one who dishonors his father and mother. He was cursed as one who moved his neighbor's boundary mark. He was cursed as one who misleads the blind person on the road. He was cursed as one who distorts the justice due an alien, orphan, and widow. He was cursed as one who is guilty of every manner of immorality. Who strikes down his neighbor in secret. אדם אשר מכה בחשאי או פועל בחשאי נגד שכנו. He was cursed as one who does not abide by all the things written in the book of the law. ונקוללו מואשם כאדם אשר לא קיים את כל הכתוב במצוות אלוהים. I want to share with you something that's very important. Let's go to Christ in the garden. He cries out three times, "Let this cup pass from me." What was the cup? My cup. I have heard preachers say it was the Roman cross. The Roman cross. יש כאלה כתונים שישוע אומר שהכות הזו זה הצלב הרומי. I have heard preachers say this. שמעתי מרצים או מטיפים כתונים ש Christ looked forward and saw the whip coming down on his back. ישוע כביכול ראה את השוק שבא על גבו. He saw the crown of thorns placed on his head. הוא ראה את כתר הקוצים מונח על כתפתו. He saw the nails in his hands and feet. הוא ראה את המסמרים בכפות ידיו ורגליו. He saw the spear in his side. הוא ראה את החנית בצדו. And it drove him to anguish. וזה גרם לו מועקה. He was sweating drops of blood. הציע דמעות של דם. That's not true. לא כך. אין זה אמת. And it just shows you how little we understand about the cross. וזה מוכיח לנו עד כמה מעט אנחנו מבינים מהו הצלב. After Christ rose again from the dead and ascended to heaven, לאחר שישוע קם מן המתים ועלה השמיימה, for the next three centuries, Christians were nailed to crosses. 300 שנים אחר כך, משיחיים מוסמרו לצלבים. And history tells us that many of them went to the cross with joy. ורבים, ההיסטוריה אומרת לנו שרבים הלכו אל הצלב בגאווה ובשמחה. They were singing hymns. הם שרו מזמורים. While they hung from the cross. כאשר הם היו תלויים על הצלב. So are you going to tell me that the followers of the Messiah accepted the cross with joy? אתם רוצים לומר לי שהעוקבים אחרי ישוע קיבלו את הצלב בשמחה ושלמות בשלוות נפש? But the Messiah, the captain of their salvation, is frightened in the garden. אבל המנהיג שלהם, הראש, המשיח, מפחד. What was in the cup? מה היה בכוס הזו? All we need to do is read Jeremiah. בוא נראה מה כתבה, מה ירמיה. Look what it says. בוא נראה מה אומר ירמיה הנביא. Verse 25, chapter 25. פרק 25. ירמיה, 25. Chapter 25, verse 15 and 16. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל אליי, קח את כוס היין החמה הזאת מידי, והשקית אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם, ושתו והתגועשו והתהוללו מפני החרב אשר אנוכי שולח בינו עם. The Messiah was not afraid of a Roman cross. המשיח לא פחד מהצלב הרומי. The pain of the cross is this. הכאב של הצלב הוא זה. That he who was without sin would become sin. שזה שהיה ללא חטא ולא ידע חטא, עכשיו הופך לחטא. And all the wrath of Almighty God would be poured out upon him. וכל חמתו של אלוהים על החטא. Have we not read Isaiah 53:10? לא קראנו את ישעיה פרק נ"ג פסוק 10? It pleased the Lord to crush him. אדוני חפץ דכאו. We have sinned. חטאנו. The justice of God demands our punishment. צדקת אלוהים דורשת את אשמתנו. That punishment is the full force of his wrath. אשמתנו מחסה בתוכה את כל חרון אדוני. But God becomes a man. אבל אלוהים בא בתור אדם. Lives a perfect life. חי חיים מושלמים כאדם. Goes to the cross. הולך אל הצלב. He takes our sin upon his mighty shoulders. ושם את כל חטאינו על כתפיו הרחבים. And the wrath of Almighty God is poured out on him. וכל חמתו וחרונו וזעמו של אלוהים עליו. And he's crushed. והוא נמחץ, נתקע. Imagine for a moment the people of Israel. And they're at the bottom of a huge dam. They're just a half of a kilometer away from the bottom of the dam. The dam is 1,000 kilometers high. It's 1,000 kilometers wide. 1,000 kilometers ברוחבו. And it is filled to the full with water. והוא מלא עד תום במים. And then all of a sudden the dam explodes. וברגע אחד הסכר מתפוצץ נפגע. And all of this water is rushing down upon Israel. וכל המים האלה גועשים לעבר ישראל. No one can escape. מי יכול להימלט? But right before the water touches the people, the ground breaks open and swallows it down. And not one drop touches the foot of an Israelite. That's what the Messiah did for you. He took the flood of God's wrath. God so loved the world, He gave His Son. Elohim אהב את העולם כל כך, שהוא נתן את בנו. Not just to die on a Roman tree, a Roman cross. לא כדי למות על עץ רומי. But to die bearing sin. אלא למות שהוא נושא על עצמו את אשמת אחר. This is what he's done for you. זה מה שהוא עושה. The blood of bulls and goats can't do this. דם שברים ועגלים לא יכול לעשות את זה. Good works cannot do this. שום מצוות שתקיים עבודה טובה לא תוכל לקיים את זה. Only the Messiah could do this. רק המשיח יכול לספק ולהשלים את זה. Israel could have been delivered from the Romans by another army. עם ישראל יכול היה להיות מוצל, הצלה, מהרומאים על ידי אולי כוח ויחד. But only the Messiah could deliver them from their sin. אבל רק האדון המשיח יכול להושיע את עם ישראל מחרחו. You see, this is the cross. זה הצלב. It's the one you never hear about. זה הדבר שאתה בדרך כלל לא שומע עליו. I hear preachers preaching all the time. אני כל כך שומע הרבה מורים לדבר אדוני. And see, Jesus died for you. אלוהים ישוע מת בעבורך. He was turned over to the Gentiles. הוא נמסר לגויים. The Gentiles whipped him so you couldn't even tell he was a man. והגויים היכו בו עד שהוא איבד צלם אנוש. They nailed him to a cross. הם יסמרו אותו לצלב. And when he died, he paid for your sins. וכשהוא מת שילם בעבורך את העבר. But they're not telling you what's really going on. אבל הם לא אומרים לך בדיוק מה קרה. He had to do more than just die. הוא עשה הרבה יותר מאשר למות. He had to bear your sins. הוא נשא על עצמו את החטאים שלך. If you're saved here tonight, אם אתה נושא כאן היום, it's not because of what the Romans did to Jesus. זה לא בגלל מה שהרומאים עשו לישוע. It's because of what God did to Jesus. זה בגלל מה שאלוהים האב עשה לאלוהים הבן, ישוע המשיח. Remember what I said? תזכרו מה אמרתי. The blood of bulls and goats can't do this. דם שברים ועגלים לא יעשה זאת. It cannot take away sin. זה לא יכול להסביר חטא. The one who died had to be a man. מי שנשא על עצמו את החטא היה חייב להיות אדם. To pay for our sin, he had to come from us. כדי לשלם עבור חטאינו היה צריך לבוא כמונו. And out of all of Adam's people, he came from you. ומכל צאצא אדם וחווה, הוא בא מכם, עם ישראל. He had to be like you. הוא היה חייב להיות כמוכם. To stand in your place. כדי לעמוד במקומכם. But not only did he have to be like you. לא רק להיות כמוכם. He had to be God. היה עליו להיות אלוהים. Why? מדוע? First of all, there is no savior but God. If someone tells you that Jesus is just a creature, they're blaspheming. If someone tells you that Jesus is just a creature, how many times did Yahweh tell Israel, I am Savior and there is no other? כמה פעמים אומר אלוהים לעם ישראל, אני מושיע ואין אחר. If the Messiah is not Yahweh, he cannot say. אם המשיח אינו אלוהים, אינו יכול להושיע. Here's another thing you should understand. אין עוד דבר שחשוב להבין. It says that the wrath of God dries up the sea. גם למרנו שחרון אלוהים יכול להיפק ים. The wrath of God melts mountains like water. Chaon Elohim, menik, harim. Who can withstand the wrath of God? Mi yachol la'amod mul Chaon Adon? And rise again from the dead. Ve'yachol la'kum min ha'metim. Only the Messiah. Rak ha'Moshiach. Because he is God in the flesh. מכיוון שהוא אלוהים שבא בבשר. But don't think that just because he was God, the suffering was any less. ולרגע אחד אל תחשבו שהסבל שלו היה פחות רק בגלל שהוא היה אלוהים. Your Savior, הגואל שלכם, the Lamb of God, זה האלוהים, hung on that tree as a man, נתלה על העץ כאדם. His deity did not cover him in order to protect him. אלא אותו לא פיסתה אותו כדי להגן עליו מן הסבל. His deity held him up. אלא אותו הרימה אותו. And sustained him. וקבעה אותו. So that he could experience every drop of wrath. כדי שיוכל לחוות כל טיפה של זעם. Why else did he have to be God? מדוע עוד הוא היה חייב להיות אלוהים? One time I was teaching in a university. פעם לימדתי באוניברסיטה. And a student stood up. ואחד מהתלמידים עמד. And he said, I got a question for you. יש לי שאלה עליו. How can one man, איך אדם אחד, suffer a few short hours, סבל מספר שעות בודדות, and save a multitude of men from an eternity of hell? והציל את כל בני אדם, או רוב בני אדם, מאגם האש. You want to know how? אתם רוצים לדעת איך? Because that one man hanging on the cross, מכיוון שאותו אדם שהיה תלוי על העץ, was worth more than all other men put together. היה שווה הרבה יותר מכל שאר בני אדם אם נחבר אותם אפילו ביחד. Didn't the warriors of David say that his head was worth more than all the others? האם לא אמרו גיבורי דוד שראשו שווה יותר מאחרים? They did. הם אמרו כך. And the scriptures can't be broken. ואי אפשר להפר את הכתוב. If they can say that of David, אם כך אומרים על דוד, then can we not say that about the one whom David calls Lord? האם יורשה לנו לומר את זה על האחד שאנחנו קוראים אדון אלוהים? When theologians talk about the perfection of Jesus, כאשר תיאולוגים מדברים על המושלמות שלמות של ישוע, we're not just talking about his sinless perfection. אנחנו לא מדברים על העובדה שהוא לא היה חוטא בלבד. We're talking about his infinite worth. אנחנו גם מדברים על הערך האינסופי שלו. He's everything. הוא הכל. Sometimes it's so sad to be a preacher. It is מאוד מאוד עצוב להיות מציף. Because it doesn't matter how hard you try. כי לא משנה עד כמה תתאמץ. You can't explain the beauty of what God has done for us. לא תוכל להסביר את היופי This is everything. Christ is everything. המשיח הוא הכל, הוא הכל. God comes to Abraham. אלוהים מופיע לפני אברהם. And this is what he says. וכך הוא אומר. Now take your son. קח את בני, בנך, יחידך. Your only son. יחידך. Whom you love. אשר אהבת. And go offer him on a mountain. ועלהו אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. And the old man obeys the will of God. והאיש הזקן הזה מציית לדבר האלוהים. And he takes his son to the mountain. והוא לוקח את בנו אל ההר. He lays him upon an altar. מניח אותו על המזבח. He takes hold of the knife. והוא לוקח את המאכלת. His will gets into the will of God. ורצונו נכנע לרצון האלוהים. And as he is to bring his hand down upon his son. וכמו שהוא מוריד את ידו עם המאכלת לעבר בנו. The angel of the Lord speaks to him. מלאך יהובה מדבר אליו. So do not slay the boy. אל תרים ידך אל הנער. Abraham turns around and sees a ram caught in the thicket by its horns. והנה אברהם מביט ורואה איל שקרניו נתקעו בצבח. And we all breathe a sigh of relief. וכולנו נושמים אנחת רווחה. And as the curtains close, we say, what a happy ending to the story. But it's not the ending. It's the intermission. 2,000 years ago, the curtains open again. And God's Son is hanging on a cross. ובן האלוהים שלוי שם על הצלב. המשיח. And God takes the knife out of Abraham's hands. ואלוהים לוקח את המאכלת מידיו של אברהם. And God slaughters his son. ושוחט את בנו שלו. His only son. יחידו. His son whom he loves. את האחד שהוא אוהב. And you say, what a beautiful ending to the story. ואז אתה אומר, וואו, איזה סיומת יפה לסיפור. It's not the ending. אבל זה לא סוף. It's the intermission. עדיין זו הפסקה. Because 3 days later, the curtain opens up again. כי 3 ימים לאחר מכן, שוב פעם, ולא נפתח. He has risen from the dead. הוא קם מן המתים. Romans chapter 1 verse 4 says the resurrection is God's public declaration that Jesus was his son. Romans 1:4 מציין שהקומה של המשיח זה הכרזה הציבורית הכי גדולה לקומה של המשיח, היא הכרזה של אלוהים. Romans 4:25 says it's God's public declaration that his sacrifice paid for our sins. Romans 4:25, הנה הכרזתו של אלוהים, קבלת הכפרה, תקומתו של בנו. Paul tells the Gentiles that it is proof that this world has a judge. והנה שאול בא ואומר, הנה מוכח לכם שלאלוהים, לעולם הזה יש שופט. And all the scriptures tell us that the resurrection proves that this world has a king. וכל הכתובים מראים ומוכיחים לנו שלעולם הזה יש מלך. We'll stop with this one next thing. Just bear with me. Let's just look at Psalms 24. אנחנו נציין במזמור תהילים 24, פסוק ד'. Verse 3 and 4. Who may ascend into the hill of the Lord and who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. Who may ascend God? מי יעלה בהר אדוני? We are all disqualified. Kulanu lo matimim. We do not have clean hands. Ain lanu yadayim nekiyot. We do not have clean hearts. Ain lanu lev naki. We have sworn deceitfully. Anachnu nishbanu l'shikir. And we've lifted up our souls to idolatry. Ve'ifnenu libotenu le'elilim. We cannot ascend the hill of God. Einenu yocholim la'alot le'har Adonai. But Jesus who died, אבל אדון ישוע שמת, and who rose again from the dead, אז בקם לתחייה מן המתים, has ascended. עלה. He has ascended. הוא עלה. Look at verse 7. פסוק 7. Imagine this for a moment. תדמיינו לרגע. The Messiah has risen. המשיח הוא קם. He ascends to the very gates of heaven. הוא מגיע לשערי שמיים. And he cries out to the gates. He says, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. Look in verse 8. The answer from inside. ואז בא, כל מבפנים. Who is this King of Glory? מי זה מלך הכבוד? Can you imagine the shock? שדמיינו לכם את החלים. Who is this that cries out to these gates? מי זה דואג לשערים? No man has ever come to this point. אף אחד לא הגיע למיקום הזה. Who dare touches the latch on this door? מי מעז לגעת במנעול של הדלת הזו? And then the Messiah lifts up his head and says this. המשיח מרים ראשו ואומר. Verse 8. פסוק 8. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. Adonai Izuz ve'gibor. Adonai gibor milchama. Se'u sha'arim vashechem. Us'u pitchei olam. Ve'yavo melech ha'kavod. The very gates of heaven were open for the Messiah. Sha'arei shamayim nistachim lem... למלך המשיח. He ascends to the throne. והוא עולה לכס. He sits down at the right hand of God. והוא יושב לימינו של אלוהים. This is your savior. זה הגואל המשיח שלנו. This is the one who has to come. זה אשר בא. Maybe you do not recognize him. אולי אתם לא מכירים אותו, מזהים אותו. Because he is so much bigger than all the promises that were ever made. כי הוא גדול יותר מכל ההבטחות שאי פעם נאמרו לנו. Bear with me. Look at Daniel 7. First, and I promise we'll end here. Look at Daniel 7. ובואו נפתח בדניאל פרק 7. נוסיף, דניאל פרק 7. Remember Joseph. Joseph. He's in the dungeon. הוא נמצא בכלא. Hidden from the world. Hidden from the world. נחבא מן העולם. And what happens? ומה קורה? In one second, he's brought out of the dungeon. שנייה אחת, הוא נשכח מתוך הכלא. He's brought before Pharaoh. הוא מובא לפני פרעה. And Pharaoh says this. ופרעה אומר לו, without your word, not even a finger will move in Egypt. Ishmael said, Ata, shum dabar lo yazuz b'mitzrayim, ela im ken ata torer. God raised Jesus from the dead. Elohim hakim et Yeshua min ha-mavet. And he ascended to the right hand of God. It says that the Son of Man was presented before the Ancient of Days. And all authority was given unto him. And God looked at his Son. He looked at your Messiah. Your King. And he said, without your word, not one finger will move on earth. King of kings. אתה מלך המלכים. Lord of lords. אדוני אדוני. Remember when the Canaanite woman came to Jesus? זוכרים כאשר באה אישה כנענית לישועה? Heal my daughter. רבי, ביתי. He said, no, I've been sent to Israel. נשלחתי אל ישראל. She said, but Lord, the dogs even eat the crumbs. היא ענתה לו, אבל אדוני, גם הכלבים אוכלים מן הפירורים שנופלים מן השולחן. They fall from the children's table. והפירורים האלה נופלים מן השולחן של הבנים. You know who he's talking about? כן. אתם יודעים על מי הוא מדבר? He's talking about me. הוא מדבר עליו. I'm not a Jew. איננו יהודי. I'm a Gentile. הוא גוי. From a pagan nation. מעם עובד אלילים. I come from a history of idolaters. אני בא מרקע של נועפים. Immoral, ignorant men. חסרי תבונה וחסרי מוסף. No temple with a living God was ours. לא היה לנו שום בית מקדש שנוכחות אלוהים הייתה בו. We had no law except our wicked hearts. לא הייתה לנו שום תורה מלבד רצון הלב העקוב מדם שלנו. And we were so vile, we were rightly called dogs. והיינו כל כך חוטאים עד שהמילה המתאימה לנו ביותר הייתה כלבים. But look at verse 14. אבל נביא שעל פסוק 14. And to the Messiah was given dominion, glory, and a kingdom. אבל למשיח נתנה שלטון וכבוד. That all the peoples, על כל העמים, that all the nations, שכל העמים וכל האומות והלשונות, and that men of every language might serve him. וכולם יעבדו אותו. You say, what must I do to be saved? אז עכשיו אולי תשאל, טוב, אז מה אני צריך לעשות כדי להיוושע? Repent of your sins and believe this message. חזור בתשובה, התוודה על החטאים שלך ותאמין במסר הזה. Recognize that you've been wrong about everything. תסכים שהיית טועה בכל. Fall of Tarsus. שאול התרסי. Left on the road to Damascus. שם בדרך לדמשק. He thought Jesus was the greatest blasphemer that had ever come to Israel. שם הוא חשב שישוע הוא הכופר הגדול ביותר שידע מאותו עם ישראל. He thought that Christians were the enemies of God. הוא חשב שהמשיחיים הם אויבי אלוהים. On the road to Damascus he met the risen Savior. בדרך לדמשק הוא פגש את האדון שקם לתחייה. And he realized he was wrong about everything. The one he thought was a blasphemer was the Messiah. This who חשב אותו לכופר היה המשיח. He changed his mind. He thought that the Christians were the enemies of God. הוא חשב שהמשיחים הם אויבי אלוהים. Only to discover they were God's people. ועכשיו הוא מבין שהם ילדי אלוהים. He changed his mind. הוא שינה את דעתו. And everything else about him changed. כל אשר בו השתנה. Recognize you're wrong about everything. תסכים שאתה טעית בכל. Believe the gospel of Jesus Christ. האמן בבשורה של ישוע המשיח. And you will be saved. That is the gospel. זוהי הבשורה. God bless you. שלום וברכה.